گفتی میای نیومدی عزیزم من خیلی بدی شکستن و خوب بلدی شنیدم عکس من رو آتیش زدی گفتی نرو نرفتم و دل به کسی نبستم و چه کاری دادی دستم و نباشی گفته بودی دوستم داری گفتی میام